parce que lu tax bo duggé ci kurel bi kurel bele da bokku bo duggé ci kurel bele ñeneen da bokku ko ne ñom nañ taxaw ñom tuddé seen bokku jaami yalla yi ma ya abdou rahman mais ñu ci djublu diko jangale nuko yëngu daan defé waye bañ def ba def lool ci ñu xamné ak sa taxay mi mu ngi bëgg réjir noni li seen duggat ci bir ñoo ñëlen jël ci ay nit fay nañ xalal dañ ko financer ñu duggat ci loolu melni ñom ta bokkuñ ci lañ doon defal yakko ci na parce que ku taxaw ni julit nga yalla nga gëm yëngu bi gëm man ngay roy ne seigne touba ñew ci dafa dox cheikh diane dafa dox cheikh bakari am dafa dox te nga ne ñoo ñu ci nga togal te ñi ñoon ci gëreem leen ñu liggéey ñu wax ni yow mala ko ko liggéey defal ko lo xamanteni defal nga bëgg leen defal gëna ko ci julit la bok su ko defé bo da jam mom hakka mu wala jihad la wal na li moy sunna li moy sunna li moy sunna hakka sa bëgg la ci arrêt la ngay andi mala yëpp bi dal ta dal lu ci bi dal kurus ga fami dal la bi dal da yépp lo xamné ñu ko doon def jamono mo lay andil ay moyen ay yomb yomb wax na ban ko doxal sallallahu alayhi wasallam ba moy dem makk lu waral gëlum yow tay bo dem makk lo dug ak ñoo xana ko ab yor bi dal sallallahu alayhi wasallam ba moy daw safa ak marwa taw arafat dañ ne gëlum la wa yow boy taw arafat da ngay wax gëlum kon xana taw bu kon bi dal te ñepp tay dañu kenn ko war gëlum mais dafa am moyen yo xamné jamono mo lay ko andil ba muy wax bëggum ñëpp dégg lañ wax ñikoy jotul kaddu ñib ñëpp dégg ko soomon moya bu toll ni rayo bu waxe kon da koy waxe du jëf jot li sa bo wëjëm di war gëlé mom soon moy bo xamni ak yoon da koy dugg du kon li jamono moy dox bu andi ñuko mais duul bi daa ta xamul nak di ci dugg dalal ko moy lool bi daa sik nañ ko nangam nangam ngepp pour tuddu yalla ko lan la pour mom du moy wax du moy def dafa dindi wu tuddu yalla ci lamay lay nekk may moy la bo ci bëggé li bu bari tay téeku dañ ci dimbalé way nekku ne kon gi dara la kon yi ñi ñu dañ ci wara yéxu ba nga xamné fakk sa duñu gëlem kuñ yéxut nak bo day kenen ko melni mu gëlemal la té fakk lam la wax sax mom hakka sa dundu islam mom parce que mag ñi fi def li defal islam tay ñi fi nekk tay di leen wéddi ñom lan lañ defal islam jappo do gis ñu tabaxu ci rewmi wala jima ke financer xaliss ba arabie saoudite la bayiko asaka bu mu té nga defal leen ma ci jima gata leen ma teen te waxal leen ma japp joxal leen ma jirim ni defal leen xitaar yi li la arab sool def moy ñi gëné ak ta ñu andil ko yow mi senegal ngeen yëddi mak yow senegal nek fi ñu jur la lañ lay def ñu jox la ko bu doon 10 million nga jël jurum ñu tek ko sa sport jurum ñu nga tabale ci ak tuti ñu photo ko yonni la japp luñ ci photo diko yonni arab sool wala fenen du l'islam mag ñi fi nek na sen daara yi ñoko doon financer sen bok sen jaxay ñoko tabax sen bok seen jibaay ñoko tabax seen bop kon ni liñ la jël islam mom dañ amone seen ak daan dëkk ñom ci ay neegi ñax wala ay barak jël terrasse ya tabaxal ko yalla ñom sey salu mbakk ñatt li doon dinal xel ko luñ ko fay na nga lu jinni nit ñoko ne ken yu ñew fa daan ne ma nga koy fay fayeku ken te yalla rek tamu ñoo leen di fajj dox leen ñoo lek li ñuy sol di leen jagal alquran di leen jangal seen diina te fayuñ ko ci dara ken musta degg mu wote di ñaan dimbal ci benn jimaay touba nam tollu tay ban rew la ñoni lekkal ñu ko fa ñaan di ba ak yenen yo xamni ñu ko taxaw ci l'islam yu kenn jigul sax kon ñom dañu jëlon seen doom ya ak seen alal jël ko yalla leggel yalla ba yalla gëreem leen yow nak hatta sa defu lako yalla yalla da benn ngun sax ta wax ko yalla xale yi ndaj jom ngay leen jangal da ngeen di fayeku fayeku bi ci sax ñu ñew doole manuñ ko dem ci daaru xam dañ la yalla da nga fay ñaar gi la wara ñet jinn ko ñu jàngal sama alquran da nga ne yalla ngay defal ki na ñew leen jox leen na seen doom jàngal leen alquran yar leen jàngal leen xafam dundal leen jël haal leen seen doom te duma leen laaj dara ñaar ñi kan mo ci leggal yalla kan mak ñi fu nekkon yek yalla ak xam yalla te lañ nekkon di leggal yalla waye nak li ci waji wax tank ni ci fullo nga xam ne hakka sa da nga ñew fekk melni xam na lo fekk ta kom gan nga duñ la yaatal kom gan la duñ la ubbu buntu kom gan la duñ la dimbal fofu song la mais nak yow yaay am ci ko lañu tam ngi xamna ci keur gi la tax ta tax yaay borom keur gi nak ma tax Musa da lan wax ne xam xamu gan ak ganaru gan ak xadu gan ñoy yow mo li ko amal wax tan bo leen di sopp rek neena mu song la parce que do moy xamuñu len

ni nga mëna jaamu yalla ni nga sellé ni nga bëgg yoonte lepp mat na daram dessul way tab gi ma lay wax tan nga sétan ko ci lool def na jaaxal seigne baye ko wax deug la jaaxal na la kay way bu ngone na nga ñew ñu ci ngone sama ñew serigne bi boyal furna jël sax la def ci ndox tek ci furna ba diko baxal ñu ni ndox ma bax bax bax bax ba wañax mëna ko naar jël nga jaax mëna ko dañu kat mëna mako laal mëna ko lutax mëna ko dafa tang mëna ko dox la di baxul tang di ci kom de mëna ko dox mi de dafa tang mëna ko luko waral mëna ko safar duñ ko tawon mëna ko lu waral mu tang mëna ko yag gim ci yag mu ndem nak ndox mi nga xamne tang di ci kom du melokanam yag ci safar mo tax safar jox ko jukko ja ma lay xamne yag na ci allo ko lolé kon te bu sara fa di waxe dang ci agul rek bayo bayiko ci lol yakku ci dina ci dara lolay dina ci way ñepp dañ ko mën ci dégg nak kon nak lolé tay bo seen xam xam bi ak seen xam bi dañ leen mu dis sax ci nit ñi naan way sax deug la way de deug ñepp mën ci dégg nak tay deugul tole yalla nga ko bëggul ba di lan ñaanal yalla yok seen maqam ak seen daraja wax deug ma ngay gëm di sax ni ñi ngi da ñi ngi dalal suñu xel ci fit ak njambar xam nañu xam xam ko way lu ci am nak nit ñi ne ku ngeen mande ci Moussa deug ci sax soñu lu bari bari bari ku ngeen dajel lu mu reuy reuy reuy reuy li ngeen xam fekke xamako li ngeen xam ak gën lam xam lolou def ni quran wax lu bari lu bari lu bari lu bari da benn jamon wax na tuk ci benn nit yalla fek señ bay mo fa dem yem ko lol ci xam xam nema bo demé bañu na fa al mu ku bax ma nga fa ñi waxtaan ku doy war buñ waxtaan de indi ay kemtaan yu reuy wuli sangam nangam du sang wuli yo fa ne lu ne muy indi misal di tek bañu waxat jëm ci mom lol lol su waxe ba nepp rek tek kaddu dama jiraat kaddu ga te ñam fa ne kenn ñu wax na waye dama koy jël diko baye diko gëna leral diko baye diko ba xamne limuy wax ma koy tassal nit ni day bu rek docteur suma loxo ak nak man ñu dugg ci bi sal ba du ma wax dara dañu tok diir bu gatt la ñu leen li ginnaa buñu jëdem jox ak ngone ki mo leen tan mako ko yar def ko fekk mom yottal mom ci neex sax bu waxtaan mu yak waxta kon nak la ci musa da wax kon ñu xam nañ ko gis nañ ko kon nak lolé moy seen xam xam ku ngeen mëna dajal te lu ngeen nek ci nepp ci mom bu ngeen duggé ci nepp mu xam leen yott dal salam alaykum la la la la la la la la la la la la la la la la la la la ilaha illallah la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la La ilaha illallah.